أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet muhterem hazirun ve çok değerli dostlar. Kur'an-ı Azimuşşan'dan ve ayeti celilelerden nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve ayeti celile-i tayyibelerden nasiplenebilmek adına buraya gelmek için sarf etmiş olduğunuz bütün gayretleri Allahu Azimuşşan hayırla mükafatlandırsın. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 75. ayeti kerimesini işlemiştik geçen hafta. Ve bu hafta 76'dan olmak kaydıyla devam edeceğiz inşallahü rahman. Lakin son olarak yani 75. ayeti kerimede neler konuştuk bir hatırlayacak olursak eğer, hatırlayınız lütfen. Beni İsrail'in ve parantez içerisinde Kur'an'ın indiği dönemde olan Yahudilerin bilginlerine hitaben Allahu Azimuşşan onların Kur'an'ı, daha doğrusu Tevrat'ı bile bile tahrif ettiklerinden bahsetmiştik. Tabi onların üzerinden de az önce ifade ettiğim gibi Kur'an'ı tahrif eden, Kur'an'ın ayetlerinin üzerinde mana tevili yapan alimlerin varlığını konuşmuştuk. Olması gereken alim profili ve Allah'ın razı olmayacağı bir alim profili çizmiş idik. Hani hatırlıyorsanız bir de atasözünü serdetmiştim sizlere. Ne demiştik? İza zellel alimu zellel alemu demiştik. Eğer ki alim düşerse alem düşer demiştik. Ve Allah'ın razı olacağı, Allah'ın mukavemetle dinini ayakta tutacak olan alimlerin özelliklerinden ve duruşlarından da güncel örnekler vermiştik. Ve böylelikle de hamdü senalar olsun geçen haftaki dersimizi noktalamıştık. Bugün ise inşallahü rahman 76. ayeti kerimeden devam edeceğiz. Bu ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Taala Yahudilerin içerisinde münafık vari ameller ortaya koyan Yahudilere hitaben Allah Azze ve Celle bir uyarıda bulunuyor. Bakınız ne dedim? Yahudilerin içerisinde münafık vari bir amel ortaya koyan Yahudilerden bahsediyor Allahu Azimuşşan. Münafıkların böyle bir özelliğini biz 14. ayeti kerimede işlemiştik hatırlarsanız. Hani sahabe-i ikramı ve müminleri gördükleri zaman ne derlerdi? Biz iman ettik. Oradan ayrılıp kendi kendilerine kaldıklarında ise biz onları kandırıyoruz demişlerdi. Bu ayeti kerimede Yahudilerin aslında böyle bir özelliğinden bahsediyor. İnanın kerim kardeşlerim, bu ayeti kerimeden alacağımız o kadar çok öğretiler var ki Allah bize istifade etmeyi nasip etsin. Baktığımız zaman ayet-i kerimede diyor ki onlar iman edenlerin yanına geldikleri zaman iman ettik, onayladık derler diyor. Hemen buraya parantez açalım kerim dostlar. Yahudiler iman edenlerin yanına geldiği zaman neyi onaylıyorlar biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Tevrat'ta geçen Ahmed'i müjdeleyen beyanatları onlar daha önceden biliyorlardı. Öyle değil mi? Tevrat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyordu. Ve onlar da Tevrat'tan aldıkları bilgiler doğrultusunda iman edenlerle karşılaştıklarında diyorlardı ki biz Ahmed'i biliyoruz. Biz Ahmed'e iman ediyoruz. Ahmed'i onaylıyoruz. Böyle bir peygamber var, gelecek. Hatta bu şekilde imanın ardına düşen çoklarca sahabeyi de örnek olarak göstermek mümkün. Biz peygambere iman ediyoruz. Var öyle bir peygamber. Gelecek öyle bir peygamber. Ama o meclisten, o mahalden ayrıldıklarında ve kendi kendilerine kaldıklarında bakınız. Kendi kendilerine de konuştuklarını Allah bize nasıl serdetmiş. Diyor ki niye öyle dediniz? Bunlar kendi aralarında konuşuyor şimdi. Ayet aynen böyle. Diyor ki niye öyle dediniz? Böyle bir peygamberin varlığına inandığınızı niçin söylediniz? Siz dedi hiç mi akletmiyorsunuz? Mahşer gününde Allah Azze ve Celle'ye ya Rabbi bunlar biliyordu. Bunlar Ahmed'i onaylamışlardı sallallahu aleyhi ve sellemi. Böyle bir hüccet sunmaları için niçin onayladığınızı ve bu işten haberdar olduğunuzu söylediniz? Subhanallah. İnanın hiçbir şey söylemeyip bunun üzerinde tefekkür etmek bile kafidir. Yani birbirlerini azarlıyorlar. Diyor ki peygamberin varlığını iman ettiğini niçin onlara ikrar ettin? Niye ikrar ettin? Şunun için mi? İstiyor musun ki onlar yevmül kıyamede bildikleri şeye, ikrar ettikleri şeyi hayatlarında idame etmediler, size hüccet sunsunlar? Bunun için mi yapıyorsunuz diye birbirleriyle niza ettiklerini ayet bize haber veriyor. Şimdi tabii bu ayeti kerimenin üzerinden biz çoklarca öğreti sahiplenebiliriz aziz dostlar. Ama ben bunları iki ana damarda toplamaya çalıştım. Ve de topladığım o iki ana damarı da özel bir konuda toplamaya çalıştım. Aslında mesaj şu, gayet açık. Tefsirul Furkan'ın azığı bu olsun bu ayetin üzerinden inşallah. Nedir o? Bir, sen bir şeye iman ettiğini ikrar ediyorsan, bu fikri kabul ediyorsan, Allah Azze ve Celle'nin hükmü bu meseleye dair böyledir diyorsan, bu sözün ispat ister. Yani Yahudiler gibi Ahmed'e inandık demekle bu iş olmaz. Senin imanın, yani Yahudilerin imanını nasıl Allah sorguluyorsa, hayatlarında ispat istiyorsa, bugün bizim azığımızda bu olmalı. Biz bugün herhangi bir meseleye dair Allah'ın hükmü budur diyorsak, bu bizim hayatımızda ispat edilmelidir. İkincisi, eğer ki hükmü ikrar eder de amel etmezsek, o amelden beri kalırsak, fikir bir vadide ve amel bir vadide olursa, لَقَدَّرَ اللّٰهِ ahirette Allah'a hüccet sunmuş oluruz. Ben biliyordum ama yapmadım ya Rabbi. Bildiğimizi konuştuğumuz insanlar da ya Rabbi bu adam bana bunu anlattı. Vallahi bu adam bu meseleden haberdar. Ama amel etmedi deyip hücceti yevmül kıyamede Allah'a azze ve celle'ye sunabilir. Bu iki öğretinin üzerinde duracağız. Ama ne dedim bu iki ana damar. Bunun içerisine siz istediğiniz meseleyi ne yapabilirsiniz? Yerleştirebilirsiniz. Ama inanın kerim dostlar, ben bu ayetin üzerinde tefekkür ederken, tabir yerindeyse biraz beyin cimnastiği yaparken, İlk aklıma geleni sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Hani şunu unutmayın, Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiklerini, böyle bir peygamberin geleceğini ve varlığından haberdar olduklarını söylediler de gerekliliklerini yapmadılar ya. İlk aklıma geleni yazdım ve paylaşıyorum. Yani ikrar edip gerekliliklerini yapılmadığı benim en çok ilgimi çeken alan, bugün başımızdaki yöneticilerin kardeşlik anlayışı. Müslümanları sahipsiz bırakmış olmaları. Hocam, o ayetten bu meseleye nasıl geldin? O linki kurayım, siz de inşallah benimle birlikte bu ayeti anlamaya çalışalım. Ne dedik? İkrar ediyoruz ama gerekliliğini yapmıyoruz. Onun için ben bu ayeti kerimeyi anlayabilmek için iki tasnif yaptım. Bir, kardeşlik ifadesinin üzerinden söylüyorum özellikle. Şimdi size sorayım, siz cevap verin inşallah, olmaz mı? Cevabını bekliyorum. Kardeşlik kavramı imani perspektiften, İslami perspektiften bakıldığında söylüyorum. Kardeşlik kavramı ispat isteyen bir kavram değil midir? Öyle değil mi Kerim kardeşlerim? Kardeşliğin varlığını ve kardeş olduğunu ikrar eden bir kimse kardeşliğin gereğini yapacak. Bir bu. İki, yine ayeti kerimede Yahudilerin birbirleriyle olan nizalarından yaptığımız alıntının üzerinden söylüyorum. Eğer ki biz ikrar ettiğimiz şeyi anlatır, söyler ve tebliğ edersek ama hayata geçirmezsek kardeşlerimiz şikayetçi olmaz mı? Allah Azze ve Celle'ye hüccet sunmuş olmaz mıyız? Biliyordu ama yapmadı ya Rabbi. Duymuştu ama hiç oralı olmadı ya Rabbi. Demez mi? Vallahi der. Bu iki konuyu bu ayetin üzerinden, daha doğrusu bu konuların üzerinden bu ayeti anlamaya çalışalım inşallah. Ne dedik? Bir, kardeşlik söylemi ve ikrarı ispat ister. Bugünkü yöneticileri dedim, değil mi? Özelde de üzerinde durmak istiyorum. Hocam, bugünkü yöneticileri niçin bu ayeti anlamak için örnek seçtin? Çünkü ümmetin vakası değişmedi. Değişti mi? Vallahi değişmedi. Bugün halen her 9 dakikada Suriye'de bir Müslüman ortalama katlediliyor mu? Her 4 ya da 5 dakikada bir Müslüman bacımızın, bunu hüzünle söylüyorum, İçim darala darala, sıkıla sıkıla söylüyorum, tecavüze uğramıyor mu? Uğruyor. Ümmetin vakasında bir değişiklik olmadı. Abdullah Hoca da değişmediği sürece anlatmaya biiznillah devam edecek. Rabbim bize hakkı haykırmayı nasip etsin. Kardeşiz dediler, değil mi? Çıkıyorlar. Biz Suriye'deki kardeşlerimizi sahipsiz bırakmadık. Bunu İslam beldelerindeki yöneticiler üzerinden söylüyorum. Ne dedi? Kardeşimize sahip çıktık. Biz onları yalnız bırakmadık vesaire vesaire. Üzerine hiç durmuyorum. Alıntı da yapmadım malum bir mesele olması hasebiyle. Ama dedik ki kardeşlik söylemi ve ikrarı ispat ister. Şimdi bir soru sorayım inşallah. Kardeş denince kardeş olunuyor mu? Olunmuyor. Nasıl olunuyor? İspatla olunuyor. Yani bir yönetici, bizim başımızdaki yöneticiler, ben Suriye'deki Müslüman bacıma sahip çıktım, o benim kardeşimdir dediğinde, ben o kardeşime sahip çıkıldığını görmeden kardeşlik iddiasına inanmam. İnanmam. Kardeşlik ispat ister dedik. O zaman ne dedik? Aynı ayeti kerimeye sık sık dönüyorum. İkrarımızın ardında duracağız. Olur ki ikrarımız ahirette Allah korusun bize hüccet olarak karşımızda arz-ı endam eder. Kardeş denince kardeş olunuyor mu? Olunmuyor. Çeçenli mücahitler bu savaş ve muharebe esnasında ganimet olarak bir düzine böyle çoklarca küçük baş hayvan ganimet olarak elde ederler. Savaşırlar Ruslarla, kafirlerle, kafir ordusuyla. Ne yaparlar? Böyle bir nasıl diyelim, küçük baş hayvan sürüsüne sahip olurlar ganimet olarak. Alırlar, derler ki kendi aralarında, Subhanallah, Allah bize bu ganimeti ikram etti. Biz bunu kafirlerden kazandık. Şey yapalım der. Bizler için hayır dualarda bulunan bir köye inelim. Orada demiş camide namaz kılıyorlardır muhtemelen. Onlara demiş bu küçük başları kesip kesip hediye edelim. Onlara da ikram edelim, yesinler. Olur mu? Olur. Kardeş deyince kardeş olunuyor muyu unutmayın, istirham ediyorum. Yani biz kardeşiz dedik. Kardeş olunuyor mu? İspat ister. Şimdi bu ifadeyi anlamak için anlatıyorum bunu. Köye inmişler. Caminin oraya da sürüleri konaklamışlar. Demişler ki şey yapalım. Biz dağda bayırda Allah rızası için cihat ediyoruz. Mücadele veriyoruz. Ortaya bir tavır koyuyoruz. Demişler ki onları da bir sınayalım ya demişler. Ne yapıyorlar acaba? Yani Müslüman duruşları var mı yok mu? Sınavı geçene kurbanı hediye edelim demişler. Olur mu? Olur. Tabii kamufle etmiş, maske giymiş, namaz bitmiş, içeriye girmiş o mücahitlerden bir tanesi ama kamufle, düşman edasıyla girmiş. Demiş ki bu camide Müslüman arıyorum. Müslüman adam adam gibi çıksın kimse söylesin demiş. Kimseden sesi yok. Cami ya. Müslüman arıyorum demiş ya. Elinde de kılıç. Müslüman arıyorum demiş. Kimseden sesi yok. Çerkez bir tane dedemiz. Allah ona selamet versin. Ayağa kalkmış. Ba'de a'udhu billah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kalkmış bu ayetin mucibince demiş ki ben Müslümanlardanım diyenden sözü daha güzel olan vallahi yoktur. Benim demiş. Dede almışlar dedeyi caminin hemen avlusunda yüzünü açmış mücahit. Demiş ki dede biz sendeniz, sen de bizdensin. Dedik ki duruşunuzu ispat etmek için bir oyun oynadık. Bismillahi Allahu Ekber kurbanı kesmiş dede buyur demiş. Ailenle afiyetle ye, helali hoş olsun. Biz bunu demiş meydanlardan kazandık geldik. Allah senin ayaklarını sabit kılsın. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedeyi göndermişler. Tabi bıçak bu sefer kanlı, yine içeri girmiş bizim. O kamufle etmiş yüzünü, içeri girmiş. Demiş Müslüman olan ayağa kalksın. Kimseden ses yok. Demiş Müslüman arıyorum, Müslüman. Onlar zannetmiş ki herhalde dedeyi kestiler. Müslüman arıyorum demiş. İkinci defa deyişinde herkes imama dönmüş. Herkesin gözü imamda. Tabi imam küçüldükçe küçülmüş. Böyle terlemeye başlamış bizim imam. Üçüncü defa sormuş. Demiş ki Müslüman arıyorum Müslüman. Vallahi imamdır demişler. İmam da ayağa kalkmış demiş ki vallahi yalan. Arada bir namaz kıldırıyorsak Müslüman mıyız demiş. Namaz kıldırdıysak Müslüman mı olduk demiş. Subhanallah. Namaz kıldırdıysak Müslüman mı olduk demiş. Anlatmak istediğim şu. Kardeşlik dedik. Kardeş mi olduk? Bu iş ispat ister. Aynı dede gibi ayağa kalkmaya gerektirir. Biz de bugün kardeşlik müessesesini ve kardeşlik kavramını konuşuyorsak bunu iyice anlaşılır hale getirmek gerekir. Ben de istedim ki biraz netleşsin. Yani bizim başımızdaki yöneticiler, katledilen Müslümanlar katledilmeye devam ediyorken, hunharca katledilirlerken, buradan biz kardeşiz diyorlarsa, vallahi kardeşliğin gereğini yerine getirmedikleri takdirde bu ikrar ispatlanmış olmaz. Ve Allah bu kavramlarından, bu ikrarlarından, bu söylemlerinden ötürü de onları hesaba çeker. Biz biliyoruz ki "Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin feleyse minna." Kim ki kafasını yastığa koyduğu zaman bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlarsa bizden değildir hadisini biliyoruz. Subhanallah. Allah Resulü'nün hadisidir, sahih. Bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayan bizden değildir diyor Allah'ın Resulü. Vallahi Müslümanın derdini dert edinmektir kardeşliğin gerekliliği. Doğru mu? El-mu'minu lil-mu'min kel-bunyan yeşuddu ba'duhu ba'da ve şebbeke beyne esabi'ih diyor Allah'ın Resulü. Diyor ki müminin bir mümine olan vaziyeti birbirlerine örülmüş tuğlaların misalidir. Diyor ki Allah'ın Resulü bunu söylerken parmaklarını böyle yaptı. Vallahi işte o kardeşliğin gerekliliği bir Müslümana örülmüş tuğla gibi olmaktır. Sahiplenmektir. Kendinden bir parça gibi görmektir. Katledilen Müslüman bacını katledilen bacım saymaktır. Gereklilik budur. El muslimu ahul muslim la yazlimuhu ve la yuslimuh. Müslüman Müslümanın kardeşidir diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Onu düşmana teslim etmez ve ona zulmetmez. İşte kardeşliğin gerekliliği nedir? O zalimin elinde zulme duçar kalan kardeşini onun elinden alıp çekip koparmaktır. Kellim kellim la yenfa değildir. Konuşup konuşup da icraatı olmayan tarzdan olmaz kardeşlik ispatı. Onun için bu ayeti kerimenin la kaddar Allah, Allah bizi muhafaza etsin, muhatabı olmamak için herhangi bir meselede ve özelde de bu kardeşlik meselesinde yöneticiler olarak söylüyorum, ne yapacağız? Gerekliliğini yerine getireceğiz. İstedim ki söze sadık kalmak ve ikrarına sahiplenmeyi bize bu işte gerçekten adını tarihe yazdırmış birisi anlatsın. İstedim ki onu misafir edelim. Hani benim tabirimle biz susalım, o konuşsun. Ama hakikaten öyle dostlar. Bir söz söyledi. Düşmanı onu katletmeden önce sözünün ispatını istedi. Vallahi son sözünü de ispat etti. Allah onu yanına aldı. Subhanallah. Nice sahabeler var. Sahabe-i ikram var. Rıdvanullahi aleyhim ecma'in. Allah onların hepsinden razı olsun. Ama gerçekten bu özelliğiyle sözünün ve ikrarının gereği şehit edilen bir sahabeyi anlatacağım inşallah. Belki farklı platformlarda anlattım diye hatırlıyorum ama Tefsirul Furkan'da bu örneği anlattığımı hatırlamıyorum. Anlattıysam da mutabık düştüğü için ettekraru ahsen kabilinden olsun inşallahü rahman. Hubeyb. Hubeyb radıyallahu anh. Mekke müşrikleri tarafından bir seferde esir alınan bir sahabe. Hubeyb. Ve tabi mevzu çok uzun, eziyet ediyorlar vesaire, oralara hiç girmiyorum. Esas bizi ilgilendiren noktaya hemen çabucacık gelmek istiyorum ivedilikle. Esas cümleye geliyorum hemen. Kendisini hapseden müşrik, Hubeyb'in Bedir'de, rivayetlere göre Bedir'de katlettiği müşriğin elebaşlarından oğlu. Hubeyb, Bedir gazvesinde bir müşriği katlediyor. Müşriğin elebaşları ve onun oğlu intikam alacağına dair yemin ediyor. Hubeybi'de o komutan olarak o seferin başında görünce esir alıyor. Hepsini ilk önce sahabelerin bir katlediyor. Hubeyb ya, intikam alacak ya, en sona bırakıyor. Uzun dedim ya, tafsilata gerek yok. Diyor ki Hubeyb, sana bir soru soracağım. Bir soru. Senin şu anda yerinde, hepinizin bildiği bir hadis değil mi? Senin şu anda yerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun ister miydin? Ne dedi Hubeyb? Bileniniz var mı Kerim kardeşlerim? Cevap şu. Vallahi la arda an yusaba Muhammedin bi şevketin ve ana salim bi ehli. Allahu akbar. Öleceksin mübarek ya. Söze bak söze. Vallahi la arda, vallahi razı gelmem. En yusabe Muhammedin bi şevketin. Bir iğnenin dahi batmasına razı gelmem. Velev ki ben ve ehlim salim olsun. Bu biraz devrik cümle oldu. Düzelteyim. Ben ve ehlim salimken, selametteyken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir dikenin batmasına vallahi razı gelmem. Bitmedi. Konumuzu ilgilendiren yere geliyoruz. Adamın sözü aynen şu. Çok büyük konuştun dedi Hubeyb. Rivayet. Çok büyük konuştun. Bu söz ispat ister. Boynuna dolanmasın. Biliyor da işi. Dedi ki bak seni öldürürüm. Öldürürüm ifadesinin ardından cümle şu. وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ اُقْتُلْ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى اَيِّ جَنْمٍ كَانَ فِي اللّٰهِ مَصْرَعِ Allahu Akbar. Bu sözü birazdan tercümesini vereceğim inşallahü rahman ama ezberlemeye gayret edelim. Hakkın münadileri olarak bizim zihin repertuarımızda bu ifade olacak. Zalim seni ölümle tehdit ettiği zaman seni öldürürüm, seni hapsederim, seni katlederim, seni yok sayarım. Bu sözün ardında mısın değil misin seni sınarım dediği zaman وَلَسْتُ اُبَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا diyebilmeliyiz. Öldür öldürebilirsen. Nerede ve ne zaman oldu fark etmez. Eğer ki ölümüm Allah içinse اَمَنَّ وَسَدَّقْنَا Hubeyb'in son sözüdür. Son sözü. Bunun gayrısında Hubeyb'in ağzından söz çıkmaz. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Nerede, ne zaman vallahi fark etmez. Eğer ki ölümün fillahi mesra'i, eğer Allah içinse, eyvallah. Söz ispat ister mi? İster. Hubeyb ispatladı mı? İspatladı. Vallahi o söz ona yevmül kıyamede boynuna dolanmayacak. Allah bizi muvaffak etsin. Sözlerimizin ardında durmayı hepimize nasip ve müessar kılsın inşallah. Birinci ayet-i kerimenin kısmı söz, yani ikrar ve ispatı diye durmuştuk. İkincisine ne demiştik? Kardeşlik söylemi, ki bu diğer mevzuları da kapsar demiştik, hatırlayın lütfen. Kardeşlik söylemi eğer yerine getirilmezse duyan ve şahit olanların eline bir hüccettir. Şikayetçi olur. Şimdi size sorayım, siz söyleyin. Tecavüze uğrayan, la kaddarallah, tecavüze uğrayan bir Müslüman bacımız bizden şikayetçi olmayacak mı sanıyoruz? Olacak. Katledilen Müslümanlar bizden şikayetçi olmayacak mı sanıyoruz? Olacak. Hem de ne diyecek biliyor musun? Söyleyeyim. Ya Rabbi, onlar kardeşlik neydi biliyorlardı vallahi. Bilmiyor muyuz? İslami perspektiften kardeşliğin ne olduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok. İnnemel mu'minûne ihvetun ayetini küçük yaştan beri ezberleyen bizler değil miyiz? Hutbelerin, vaaz-ı nasihatlerin değişmez ayeti değil midir? Peki o bacımız, o kardeşimiz sorarsa ne diyeceğiz? Allah bize hesabı kolay kılsın. Çok şeyler mümkün söylemek bu konuyla alakalı olarak. Ama Suriyeli bir bacımızın bizleri ve yöneticileri şikayet ettiği bir metini sizinle paylaşmak istiyorum. Ama ayeti anlayın istirham ediyorum aziz dostlar. Muhterem Hazirun, ayetle linki hiçbir zaman kaçırmamaya çalışın. Yani kardeşlik iddiası biliyoruz, inanıyoruz. Bu fikir bizde yerleşik. Nasıl olması gerektiğini de biliyoruz ama yapmıyoruz. Hüccet veriyoruz vallahi. İşte bunu anlatan bir şikayet mektubu. Bir sitem. İstedim ki paylaşayım. Daha da fazla ziyadeyi kelam konuşmayayım. Okuyorum. Bir Müslüman Suriyeli bir bacımızın ağzından dökülen cümleler bunlar. Ey ümmetin evlatları, vallahi bize diyor. İnnemel mu'minuna ihvetunu bilen, az önce okuduğum hadisi şerifleri bilen bize sesleniyor vallahi. Ey ümmetin evlatları, ey yöneticiler, siz bizi kaça sattınız? Allahu Ekber. Ey kalleş yöneticiler, bizi sattınız satmaya da, hani biz kardeştik? Bizler sizi yardıma çağırıyoruz. Vallahi icabet etmiyorsunuz, Allah buna şahittir. Hani biz kardeştik? Ya Rabbi, bizim yardımcımız sensin. Katından bize yardım edecek nusret gönder. Utanın. Haya edin ey yöneticiler. Kendinizden utanın. Bize tecavüz ediyorlar. Bizim ırzlarımıza geçiyorlar. Hani biz kardeştik? Ümmeti Muhammed'in namusları kirletildi. Allah'a yemin olsun ki hesap vereceksiniz ey yöneticiler. Allah sizi söylediklerinizden ve yaptıklarınızdan hesaba çekecektir. Vallahi ve billahi, Esed'den ve askerlerinden önce Allah sizi cezalandıracak. Allah'a yemin olsun ki isimleriniz yazıldı. Tarihe kaydedildi. Bütün dünya Müslümanları aleyhinize şahitlik edecek. Ey yöneticiler, son sözümdür. Hani biz kardeştik? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Böyle de cümlelerini sonlandırıyor. Şimdi ben de ister istemez soruyorum. Sesli düşünüyorum. Başımızdaki yöneticilere soruyorum. Diyorum ki bu bacımız daha dünyadayken şikayetçi oldu. Biliyordu ki biz kardeşlik iddiasında bulunduk. Hadi bizim gücümüz yetmedi ve karıncanın misali ortaya bir tavır koymaya çalıştık. İnşallah Allah Azza ve Celle'ye kabul olunan mazeretlerden olur. Amin deyin. Ama imkanı olan yöneticiler adına söylüyorum. Bacımız şikayet etti. Hani biz kardeştik dedi. Düşen kardeşine yardım etmeyi gerektirmez mi abilik? Sahiplenmek o değil midir? Vallahi odur. Öyleyse karşımıza hüccet olarak çıkmasın istiyorsak, aynı o Yahudilerin kendi aralarında fısıldaştıkları gibi, konuştukları gibi olmasın. Eğer bir şey ikrar ediyorsak, onun karşımıza çıkmaması için amel edeceğiz inşallah. 77. ayeti kerimede ise Allah Subhanahu ve Teala, onlar bilmezler ki gizlediklerini de açıkta veya açığa çıkardıklarını da biz biliriz. Ki Mülk suresinde de Allah Subhanahu ve Teala, "Ve sirru kavlekum ev cehru bih." İnnehu alimun bizatis sudur. Sudurlarında olanı veya açığa vurduklarını da biz biliriz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Hemen bu ayeti kerimeye geçiyoruz kardeşlerim. 78. ayeti kerimede Allahu Azimuşşan ayeti kerimeyi öyle bir yere getiriyor ki, şimdi çok önemli. Bunların üzerinde duracağız inşallah. Yahudilerin kendilerine inen, Tevrat'ı anlama ve idrak etme yöntemlerini Allah Subhanahu ve Teala bize izah ediyor. Böyle yapmayın diye de bize azıklar tevdi ediyor Allah. Bakın diyor, Yahudiler Tevrat'ı böyle anladı. İkiye ayırıyor. 78 ve 79. ayetlerde müstakillen bunların üzerinde Allah Azze ve Celle duruyor. 78'de ummilerin ve emaniyilerin üzerinde duruyor Allah. Birazdan konuşacağız. Vaktimiz yeterse 79'a da inşallah giriş yapmış olacağız. 78. ayeti kerimenin üzerinde duracak olursak, Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki, içlerinde bir takım ummiler var. Öyle ki onlar Tevrat'ı bilmezler. Kendilerine inen kitaba vakıf değillerdir. Onlar Tevrat'ı emaniye zihniyetiyle anlarlar ya da zan besleyerek anlarlar. Tercüme aynen böyle. Zan zaten biliyoruz. Ama biz Tefsirul Furkan'ın vesilesiyle kerim kardeşlerim elhamdülillah birkaç zihniyet öğrenmiştik. Doğru mu? Neydi zihniyetlerden bir tanesi? Bahanecilik zihniyeti. Doğru mu? Hatırlayabildik mi? Öteleyici inşallah zihniyeti gibi. Böyle birkaç tane zihniyetin üzerinde durmuştuk ayetlerin yeri geldiği zaman. Bu ayeti kerimede Kur'ani bir kavramdır. Söylüyorum. Bizim tercüme ettiğimiz bir mana değil. Emanici zihniyet. Duracağız. Arapçasında aynen öyle der. Onlar illa emaniye. Onlar Tevrat'ı ya emaniye zihniyetiyle ya da zan besleyerek anlarlar. Merak ettiniz değil mi? Emanici zihniyet ne demek? Mufassirler emani manasını manalandırırken, anlamlandırırken derler ki, kısaca şu, çok şeyler söylemek mümkün, özü şu, insanın gönlünde arzuladığı manaya hamletmek. İnsanın gönlünde her zaman öyle değil mi? İçgüdüsel bir mücadelenin gereği bir şeyler tezahür eder. Ve bunun mücadelesinde de kendi arzuladığı şekilde bir mana ortaya koyar. İşte buna emaniye zihniyeti denir. Yani kendisinin istediği, arzuladığı netice olsun diye anlamlandırdığı zihniyete biz emanici zihniyet diyoruz. Anlaşıldı mı kerim kardeşlerim? Bu. Bununla ilgili tabii çoklarca örnek vermek mümkün. Ama ilk önce ayeti anlayalım. Ne dedik 78'de Allah? Onlar Tevrat'ı yazanla, tamamen böyle töhmetle, böyledir herhalde ya, değil mi? Allah böyle demiştir. Böyle kastetmiştir. Hiç o konuyla alakalı olarak kat'i bir malumatı olmadan zan besleyerek amel etmek. Zan ve emani. Biliyor, gördü, gönlü onu bir taraflara doğru sürüklemek istiyor ve öyle anlamlandırıyor. Neymiş bugünün öğretisi, azığı? Zan ve emanici zihniyet. Yani emanici zihniyet arzularına göre Tevrat'ı yorumlama zihniyeti dedik. Bugün Kur'an'ın anlaşılmasında da böyle bir zihniyetin varlığından, var olduğundan bahsetmek mümkün mü? Vallahi mümkün. Böyledir herhalde zan. O konuyla alakalı olarak Allah Subhanahu ve Teala ne demiş? Nasıl bir hüküm ortaya vaz etmiş? Allah benden hangi şekilde ve hangi şartlarda razı, kat'i bir malumat edinmek yerine, vallahi bu hoca böyle yapıyor, herhalde böyledir, devam. Böyle bir anlayış. Emanici zihniyet ise, olur mu canım ya? Allah subhanahu ve teala böyle kastetmemiştir de, böyle kastetmiştir anlayışıdır. Kur'an'ın anlaşılmasında biz böyle bir zihniyetin varlığına bir gün şahit oluyor muyuz? Evet. Dedim ki, bacım, hani bu başörtüsünün bir dönem sıkıntılı olduğu dönemlerde canlı bir anekdotumdur. Bacım dedim ya, başını açmışsın. Niçin? Başörtüsünü Allah sana emretmedi mi? Bak emanici zihniyete bak şimdi. Hemen devreye giriyor. Yahudilerde nasıl böyle bir anlayış varsa lekaddarallah Müslümanlara da sirayet etmiş. Allah ne murat etmiş? Sen ne diyorsun be mübarek? Diyor ki hocam açtığın doğru ama başörtüsünün farzlılığını emreden aynı Allah ilim talep etmeyi de bize farz kılmadı mı? Buna biz ne diyoruz? Ne zihniyeti? Emanici zihniyet diyoruz. Gönlü okumak istiyor. Ardından da argüman sıralıyor. Daha devam ediyor. Diyor ki hocam, diyor ki bayan doktor olsa ve istihdam etsek, hizmet etse iyi olmaz mı? Diyor ki hizmet Müslümanın şiarındandır. Tutturmuş bir yol devam. Biz ona tefsir literatüründe, Kur'an kavramı literatüründe emanici zihniyet diyoruz. Bunu çoğaltmak mümkün mü? Vallahi mümkün. Ama ben bir tane örnekle iktifa ediyorum kerim kardeşlerim. Dedim ya, bu emanici zihniyeti istirham ediyorum, aklınızdan çıkarmayın. Hep böyle Kur'an'ın ayetlerini, bu gündelik mesajlarda da böyledir. Hocanın bir tanesi bana bir mesaj iletir, onu gönlümün arzuladığına eğer uydurabiliyorsam, uydurmanın yollarına bakarım ve öyle anlarım. Hani ne demiş ünlü filozof? Senin ne anlattığın hiç önemli değil demiş üstad. Ben ne anlıyorum o önemli demiş. Bu önemli. Emanici zihniyetin de temelinde bu yatar. Allah Azza ve Celle ortaya bir hüküm koymuş. Demiş ki ziynetlerinizi örtün. Sen de diyorsun ki ben doktor olacağım. Hizmet etmek Müslümanın şiarındandır. Ya mübarek Allah senden öyle bir şey istemedi ki. Anladık mı emanici zihniyeti? Emani. Bir tane Mehmet amca varmış. Emekli olmuş cami müdavimlerinden. Ben bunu anlatırken sizi de istirham ediyorum. Emanici mentalitesini aklınızdan çıkarmayın da örnek anlaşılsın inşallah. Rahman. Mehmet amca emekli, bilirsiniz. Şimdi siz de böyle bir potre çizin dediğim zaman çizersiniz. Camide, tabi burada kardeşlerimiz, ağabeylerimiz emeklilik ifadesini söyleyince alınmasınlar. Yaşlılığı kastetmiyorum. Yani işini gücünü bitirmiş. Hani ne derler, böyle eleğini asmış. İnsanlar vardır. Amcalarımız, ağabeylerimiz vardır. Öğlen ezanı okundu mu camidedir onlar. Ve de öğle ile ikindi arasında da böyle bir arkadaş şeyi vardır. Böyle bir tim oluşturmuşlardır. Çay ocağına giderler, içerler, ikindiye kadar hoş vakit geçirirler. Böyle bir tablo çizin istirham ediyorum. Mehmet amca ve arkadaşları, 5-6 tane arkadaşmış bunlar, infak etmeyi çok severlermiş. İnfak. Camiye infak ederlermiş ama sadece. Sadece camiye. Gelirlermiş hocaya, hocam Allah kabul etsin, bu ayın infak olarak şunu kabul buyur, gidermiş. Mehmet amca ve diğerleri, ama Mehmet amca özelde infak yapmayı çok seviyormuş. Ama bir şeyi seviyormuş ki onu daha çok seviyormuş, övünmeyi. İnfak ediyormuş ama biraz da övünmeyi severmiş. Ya iyi, hocanın yanından geliyorum ya. Allah kabul etsin, 3-5 kuruş yaptık falan. Böyle bir amca. Ama bu sadece onunla kalan bir özellik değil. İsmail'i, İshak'ı, Musa'sı, Yakub'u, yani etrafındaki arkadaşları da aynı. Mehmet amcanın yanına geliyormuş ikindi vakti. Az önce hocanın yanından geldim. Allah kabul etsin, bir şeyler verdik ya. Mehmet amca hemen tabii, nasıl olur da benden fazla infak eder. Bir de övünüyor üstüne üstlük. Mehmet amcanın böyle bir karakteri var. Mehmet amcayı anladık değil mi? Bir gün hoca yatsı namazında Zammı sureyi koşuyor. Bakara suresi 136. ayeti kerime. وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَائِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى اِلَى اَخْرِ الْآيَةِ Ayet gidiyor. Şimdi Allah Azze ve Celle 136. ayeti kerimede Musa'yı sayıyor, İsa'yı sayıyor. Ondan sonra İshak'ı sayıyor. İşte kimler? Musa'yı sayıyor. Tabii Mehmet Hoca Mehmet amca namazı kılmış ama nasıl kılmış? Selam veri vermez hocanın koluna girmiş. Demiş ki hocam, bunca senelik cemaat müdavimiyim, sana demiş kırıldım. Demiş ki hoca, demiş Mehmet amca, hakkını helal et, bir kusur mu işledim? Hem büyüğümsün, hem de ben sizden mesulüm, sorumluyum Allah katında. Demiş ki kırıldım vallahi imam efendi. Niye? Demiş ki İshak'ı saydın, Musa'yı saydın. Demiş ki İsa'yı saydın, İbrahim'i saydın. Ben demiş infak etmiyor muyum? İnfak edenlerin arasında ben de vardım. Beni niye saymadın demiş. Yani Mehmet amca okunan ayeti kerimeden öyle zannetmiş ki emanici zihniyetiyle, hoca demiş herhalde infak edenlerin adını sayıyor, Mehmet'i zikretmedi diye hocaya darılmış. Halbuki bu ayettir. Yani ayeti okurken bile esas kastı acaba bu infak edenlerin arasında beni niye zikretmedi diye bir de alınganlık yapmış. Yani kastımız şu, emanici zihniyet kerim dostlar ve muhterem hazirun, her şeyi, her söyleneni, bu Allah Azze ve Celle'nin hükmü olabilir, talebi olabilir, sana yönelik bir arzı ve talebi olabilir. Ne yapıyoruz? Onu kendi arzularımız doğrultusunda ne yapmaya çalışıyoruz? Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bitiriyorum. Zan mentalitesine ve zanın üzerinden dinin anlaşılmayacağı noktasında bir örnekle bitireceğim inşallahurrahman. Ne dedik? Bu ayeti kerimenin bize öğretisi, zan ve emani zihniyetinin üzerine inşa edilerek din yaşanmaz. Yoksa herkesin müstakil bir dini olur. Öyle değil mi? Mehmet amca öyle anlamıştır. İsmail'e sorsaydın o da farklı anlardı. Zanla din anlaşılmaz. Halid bin Velid radıyallahu anh, hepimiz biliyoruz. Halid bin Velid, şimdi gazveden falan bir örnek anlatacağım zannettiniz ama değil. Bu örnek gerçekten subhanallah, zan ile amel edilmeyeceğini, zan ile amel edildiği zaman akıbetin neler olabileceğini muhteşem manada bize çizen bir tablo. Muhteşem. İnanın sadece bu hadisenin üzerinden ben 10 tane öğüt çıkartırım. 10. Mübalağa etmiyorum. 10. Bugün anlatmadan önce, bugün biz Kerim kardeşimize desek ki kardeş, şu yapmış olduğun iş var ya Allah katında haram, bunu yapma desek seninle bir daha konuşmaz. Bırak sen elinden işi almayı, bırak sen onu dövmeyi, bırak sen ona müdahale etmeyi, söyledin mi seninle sittin sana konuşmaz. Tavır koyar. Alemin bileni sensin, eyvallah. Tavır bu. Ama vallahi bize anlatacağım hadise öyle öğretiler emanet bırakıyor ki, eğer ki seni bir kardeşin değerli bulmuş, sana haram olan bir şeyde, münkerde mani olmaya çalışıyorsa, al da başında taşı o kardeşini. Nimettir vallahi. Allah'ın ateşinden kardeşinin azabı vallahi daha hayırlıdır. Biz bunu Ömer'de göreceğiz. Halid bin Velid'in karşı tarafında duran diğer Özne ve fail de Hazreti Ömer'dir. Radıyallahu anh. Ne olmuştur anlatayım. Çok kısadır ama özlü bir hadisedir. Ne güzel de öğretileri emanet bırakmışlar bizlere. Halid bin Velid meclise girer. Subhanallah. Halife Ömer radıyallahu anh. Daha Halid bin Velid ayaktadır. Der ki ya Halid. Der ki buyurun. Ya emiral müminin. Üzerindeki ne? Der ki üzerindeki ne? O ipek değil mi? Subhanallah. Der ki ipek. Halid bin Velid der ki, bakın zan. Der ki, ya emiral müminin. Bu günah mı ki bana herkesin içerisinde Halid bin Velid der ki, vallahi ya emiral müminin. Ben bunu Abdurrahman İbni Avf'un üzerinde gördüm. Kulaktan dolma, zan, bunu da istirham ediyorum, tekrar edin zihninizde. Günah mı? Ya emiral müminin. Ben bunu Abdurrahman İbni Avf'un üzerinde gördüm. Abdurrahman İbni Avf ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine mazhar olmuştur. Halid bin Velid'in ölçüsü o. Emiral müminin. Kardeşinde bir münker görmüş. Kardeşinde bir haram görmüş. Ya Ömer radıyallahu anh'ın tepkisine bak. Hiç eğip bükmeden ya Halid, komutanların hayırlısı olan insan, sen Abdurrahman mısın? Allahu Ekber. Cevaba bak. Ben bunu Abdurrahman İbni Avf'ın üzerinde gördüm. Ben bir hocayı şöyle yaparken gördüm. Ben bir alim adamı şöyle yaparken gördüm. Haram mı işliyor? Emiral Mümininin cevabına bakın, istirham ediyorum. Diyor ki, ya Halid, komutanların hayırlısı, sen Abdurrahman İbni Avf musun? Değilim. Abdurrahman İbni Avf'ın üzerine tahakkuk eden sana da mı tahakkuk etti? Nedir o? Parantezi açalım. Abdurrahman İbni Avf ipek giyiyor muydu? Evet. Niçin? Cildindeki hastalıktan ötürü Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhsatı vardı. Onun için sordu Emiral Müminin. Dedi ki sen Abdurrahman mısın? Bir. Değilim. Abdurrahman'a tahakkuk eden sana mı tahakkuk etti? Yok. Döndü Ömer radıyallahu anh oturan meclise kalabalığa. Dedi ki emrediyorum. Müminlerin ve sizin halifeniz olarak emrediyorum. Allah'ını seven Halid'in üzerindeki gömleği yırtmaya kalksın. Ravi diyor ki vallahi Halid'in üzerinde avuç içi kadar gömlek parçası görmedik. Ama Halid emiral müminine teşekkür etti. Kerim kardeşlerim. Allah'ını seven kalksın. Halid bin Velid'in üzerindeki gömlek yırtmak için yarışsın. Eğer ki ben sizin emirinizsem. Hiç kimse de oturmadı tabii ki. Subhanallah. Zanla Halid bin Velid Abdurrahman da gördü. Anladınız değil mi meseleyi? Gördü. Herhalde caizdir ya. Bugün bize Ömerler lazım. Bugün bize inşallahü rahman Raşid halifeler lazım. Müslüman tebaası münkere meylettiği zaman uykuyu kendisine haram kılan Raşid emirler lazım. Ya Rabbi bize tez zamanda ikram eyle. Düşünün ya, öyle bir emir var başınızda, sizin giydiğiniz harama, giydiğiniz münkere, iştigal ettiğiniz münkere müdahale ediyor. Tebaasının cehennemde yanmasına razı gelmiyor. Hatta nasıl bir uslupla? Emiral müminini dinleyen ve Allah'ını seven kalksın yırtsın. Allahu Ekber. Biz bugün münkerlerle mücadele etmeye ve etmenin yolunda devam ediyoruz aziz dostlar. Allah Subhanahu ve Teala bizlere ayeti celilelerini hakkıyla anlamayı ve idrak etmeyi kolay kılsın. Allah subhanehu ve teala hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıldan içtinap edebilen kulların zümresine bizleri ilhak eylesin. Allah subhanehu ve teala dininde bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Bizleri muvaffak olan kulların zümresine ilhak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.